Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. İnşallah konumuz her nefis yaptığıyla Allah kadar rehinedir. Öyle inşallah bir kısa notayım, sonra konuya girelim. Köyün birinde Ramazan ayıymış, uzun günlerde, sıcak günlerde birinin öküzü hastalanmış. Bakıyorlar ki artık ölecek hayvanı. Bunu tabii kesiyorlar. O dönemde de buzdolabı olmadığı için yazında, sıcakta kocaman öküz sahibi fazla geliyor. Hanım diyor ki kocasına, köyünde adeti herkes akşamı camide kılarmış. Bunun diye yarısını diyor kavrayayım ben diyor. Yarısını inşallah bu akşam diyor cemaati bize davet edelim. Hem iftar olmuş olur. Hem hayvan diyor eti bozulmaz. Kolesi tabi bunu kabul ediyor. Geç olmuş zaten vakitte. Kolesi beraber kadın girişiyor bunu kesiyorlar, doğru pişirmeye başlıyorlar. Diyor ki, bunların bir oğlu varmış, 10 yaşında. Oğlum diyor babası, sen diyor camiye git, namaz kılanları bize başına davet et diyor böyle. Yani o köyde herkesin adeti akşamı camiye kılmak olduğu için öyle babası. Yavrum sen diyor camiye git, namaz kılanları bize davet et iftara. Peki babacığım diyor çocuk, camiye gidiyor, akşamı kılıyor, namazını kılıyor, hemen dışarı çıkıyor. İlk çıkan cemaata soruyor, amca bir dakika durur musun? Ne var yavrum? Hoca ne okudu bugün namaza diyor, Fatiha'nın sonra zammesini okudu. Düşünüyor, bunu hakkında değilim böyle diyor. Niye sordun? Geç bakalım. Bunu her çıkana soruyor, iki kişi biliyor. Bir de ta imam biliyor, hoca biliyor bunları. Şimdi cemaat da bir merak salıyor ama. Acaba şu niye bunu soruyor bize böyle? Bakışıyorlar. Bir gücünün sonunda üç kişiye hocam diyor babam sizi bağışlayayım iftar davet ediyor eve. Yalnız bizi mi? Yalnız siz evet. Tabii eve geliyor bunlar şimdi. Babası cemaati bekliyor. Ona göre sofra kurulmuş. Pilav et pişirilmiş. Bakıyor babası iki kişide cemaat hoca imam bir de. Oğlum hani cemaat? Baba sen bana cemaat çağır demedin baba diye. Namaz kılınır çağırdın sen bana diye böyle. Bunu namaz kılmışlar diye. Şimdi Hanefi mezhebinde imam-ı kıraatı yeterli oluyor. Cemaat okuyamıyor. Okuyamıyor. Ama dinlemek farz olur muhteremler. Şimdi bu akşam yatsı namazında hoca ne okuyacak? Mesela sorsak bizim böyle tabi çoğumuz bilemeyiz de. Nasıl olsa inşallah konu bu akşam olacak inşallah. İkinci okuduğundan inşallah başlama derler. Bismillah. Kül nefsin diye ayet-i kerime başladı. Kül nefsin bir maket rehinetin. Küllü nefsin her nefis her insan bima kesebet kesbetiyle, kesb kazandır yaptığı ameliyle. Ama hayır, ama tabii şer. Ama öyle. Rehinetün Allah katında o kişinin ruhu rehinedir. Ne zaman dünyada, kabirde, mahşeratta ve cehennemde Allah korkar. Yani kul ödemedi Allah'a borcunu cennete giremeyecek. Önce ödenecek borç günahta arınacak. Ondan sonra cennete girebilecek. Dünyada nasıl insan rehine dünyada gönülde darlık olur gönülde. Sıkıntı olur. Huzursuzluk olur. Bunalım olur. Hatta kul ne yapar o kişi? Buna dayanamaz artık kişi. Patlar yani böyle. İntihara kalkışır böyle. Nedir bu? Gönül doğasını yitirdi. Gönül doğası yitirdi muhtemelen. Gönül gıdası alamıyor gönül, kalp alamıyor gıdasını. Şimdi bir insanı karanlık bir yere kapasalar, ne kadar da rahat olsa, iyice bol olsa canı sıkılır. Neden? Göz ne istiyor? Göz bakmak istiyor bana. İyi şey görmek istiyor. Burun ne istiyor? Koku alma duygusu. Bir de koku almak istiyor. Kulak ne istiyor? Güzel sesler istiyor. Damak ne istiyor? Damak tadı var. Peki gönül ne istiyor? Allah istiyor. Allah istiyor ancak. Ancak Allah tatmin ediyor kalpler. Ela bi zikri tatmin kulüp bak. Ela uyanın bi zikrillahi tatmin ediyor kulüp. Ancak kalpler, ya buraya kalp et parçası değil, gönüller Allah'ı anmak ile, zikrullah ile ona tatmin olur, huzuru bulur. Demek ki bir insan dünyada eğer kendine başıboş zannederse, Allah'tan gafil olursa, günahlara dalarsa ne oluyor? O kişinin canı, ruhu dünyada rehine. Ruh doğasını yitirdi, ruh sıkılır, ruh daralır, bunalır, huzursuzluk olur. Sonra kişi ne yapar? Ne kadar varlığı olsa, holding sahibi olsa, makam mevki ne olursa olsun, huzur bulamaktan böyle. Peki ne yapar bu sefer? Tabii önce sigaraya bakar, o dumanda bir şey arar. Dumanda bir şey arar. Onda bir şey bulamaz. Bira derken alkol alıştır. Alkol alıştır. Zaman onda ondan bir şey alamaz. Uyuşturucuya gider. Uyuşturucu alır böyle. Yani insandan bıkar böyle. Hayvanlaşır böyle. Fakat zaman gelir, onların zevk alamaz. Neye kalkıştır? Artık intihara kalkıştır muhtemelen böyle. İntihara kalkıştır böyle. Bu dünyada bir Allah dostu Celle Celaluhu, Mevlam'ın dostu ki gönlü Allah'a yönelmiş. Gönlü Allah'a bulmuş Celle Celaluhu, onu bir mağaraya kapasalar, karanlık mağaraya kapasalar, hiç böyle sıkılma, canı sıkılma. Bakın genelde evliler yaşadığı yerler hep böyle tepeler, ıssız yerlerdir, mağaralardır böyle yaşadığı yerler böyle. Hatta peygamberlere böyle genelde dağlarda peygamberlik verildi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne Nur Dağı'nda geldi muhtemelen. Nur Dağı'nda böyle. Mekke-i Mükerreme'de yaşadı. Hanımı Hatice Validemiz, Allah'ın da razı olsun muhteremler, ona sahip çıktı böyle. Her açtı ona, göğüs gerdi, el açtı ona. Ama ne yaptı? Hatice, işinde bir hal var. Yalnız kalmak istiyor muhtemelen. Yalnızlık, sebebi, yalnızlık böyle. Allah yetiyor çünkü muhtemelen. Nur Dağı'na gitti, 6 ay orada kaldı böyle. Geliyorsunuz, geldi orada böyle. Orada peygamber geldi. Musa Aleyhisselam'a Tur Dağı'nda gelip peygamber vardı böyle. Geldi böyle. Demek ki gönül Mevla'yı buldu mu, onun cenneti odur işte. Öldü. Mezara girdi. Mezara girince nedir mezar? O alemin gümrük kapısı. Art alemin gümrük kapısı. Orada kontrol var. Gümrük kontrolü var. Sen kimsin bakalım? Rabbin kim? Dinin ne? Peygamber'e kim bakalım? Tabii cevap veremez. Cevap veremez. Orada rehine, tutsak yani kabrinde azap var. Böyle. Mahşer'e sırat köprüsünde ve tabi arınmacı günahlarından Allah korusun sonu cehennemde böyle. İlla eshabel yemin. Ancak eshab-ı yemin bunlar kendini kurtaranlar. Rehin olmayanlar bunda. Daha dünyada böyle. Eshab-ı yemin. Eshab arkadaşlar böyle, grup. Yemin sağ demektir böyle. Yani mahşerde amel defterini sahiline alacak olanlar bunlar. Mahşerde ne olacak? Azıcık sahil olacaklar bunlar. Bunlar ne oluyor bunlar? Bunların ruhları dünyada rehine değildir. Öyle insan vardır ki aldarmıştır dünyaya, çevreyi aldarmıştır, aile aldarmıştır, sapı bir ideolojiye kaplanmıştır, harama kaplanmıştır, huzursuz tabi, sıkıntı. Ama Mevlam'ın inayetiyle, hidayetiyle Rabbim bir sebep verir, kul hakkı bulursa, bir tevbe eder, bir tevbe eder. Öyle tevbe eder ki, bir örnek vereyim mesela, Bişri Hafi Hazretleri, Bişri Hafi. Adı Bişir. Hafi yanlayak anlamına geliyor. Bişri Hafi Hazretleri alkolükmüş. Şarap içiyor o dönemde böyle. Tabi o zamanlar şarap yasak. Ancak gizli içiliyor. Bu herkesin bildiği kişi böyle. Gece gündüz kendisi alkolük, sarhoş kendisi. Bir gün yine alkol almış, böyle sallana sallana böyle dengesi bozulmuş. Tabii bir oraya, bir buraya yalpa buraya buraya giderken bakıyor bir kağıt parçası havada rüzgarlıymış. Bir hafif kalkıyor kağıt, yere düşüyor gene. Bunun bu merakını celbediyor. Bakayım ne var bu kağıtta diyor. O anda merak ediyor. Böyle bakıyor. Onda Besmele Şerif yazılı. Üç tane isim var bunda böyle. Allah rahman rahim sana böyle. Besmele Şerif yazılı bu. Bu Besmele-i Şerif orada görünce işi ürüp veriyor böyle. Eyvah! Yani Rabbimin esma, üç esması var burada. Bu yere sürünüyor böyle diyor. Hem onu alıyor, öpüyor, başına koyuyor, bunu koynuna koyuyor. Evine tabii gidiyor. Ama yine tevbe yok ama böyle. Yine tevbe yok kendisinde. O gece o memleketin kimisi en büyük ulemalarından, böyle manevi ulemalarından, Allah dostu yani böyle, onlar rüyasına bildiriliyor. Yarın benim Bişir kuluma git, ona söyle, onu kuluma kabul ettim, dönsün bana gelsin. Uyanıyor, Allah Allah, Bişir, alkolik, gece gündüz. Alnı secde görmeyen kişi. Allah ondan razı oldum diye bir ses geliyor. Bu şeytan olabilir böyle diye böyle. Yatıyor tabii gene. Uykuya dalıyor. Biraz sonra yine aynı ses. Yarın benim Bişir kuluma git. Kuluma git. Ona söyle. Onu kuluma kabul ettim. Dönsün bana gelsin. Uyanıyor. Yine buna güvenemiyor. Olamaz yani Bişir. Ki Allah'ın razı olacak bir alkolikten olamaz diyor. İşte bunu görünce artık haktır, rahmanidir diye sabah gitmeye karar veriyor. Evine gidiyor. Hanımdan sonra nerede Bişir? Nerede olacak? Meyhanede. Nerede? Nereye gidiyor? Tabi bilmiyor bu tabi nerede içildiğinde. Filan bir evde içiyormuş. Gizli tabi içiyor böyle. Yağsı serilmiş yere orada içiyormuş böyle. Tabi oraya giremiyor. Girmesi tabii gerekiyor da. Dıştan bağırıyor. Ya Bişir, ya Bişir. Beğenen sahibi çıkıyor. Kim o? Bakıyor o tanımış, meşhur bile ama. Tabii titriyor onu görünce. Bişir burada mı? Burada. Onu çağırır mısın bana? Çağırıyor, geliyor. Buyur efendim diyormuş onu görünce. Bana böyle emir verdi rüyamda diye böyle diyor. Allah seni kuluna kabul etti. Bişir kuluma söyle. Bana dönsene gerisin dedi böyle diyor. Dön Allah'a gel diyor. Ya diyor böyle. Allah bana kul mu dedi? Kul dedi. Allah kul mu dedi bana diyor. Kul dedi böyle diyor. Dedim başka mıdır? Peki ben ona kul olacağım diyor muhtemelenler. Onda yanına çıkmış şerif böyle. Koşarak evine gidiyor. Hemen tam banyoya giriyor. Güzel bir gusül abdestini alıyor. İki rekat tevbe namazını kılıyor. Secdeye kapını başlıyor anlamaya. Ey Rabbim! En günahkar olanın senin benim Allah. En adi kulunun benim Rabbim diyor. Sana isyan ettim Rabbim. Ama sen ben kulum demiştin. Atmamışsın kulundan. Ben de sana Rabbim sana döndüm Allah'ım. Beni kabul et diyor muhtemelenler. Tabi o anda tevbesi kabul oluyor. Tevbe bir insanın tevbesi kabul olduğu anda o kişi bunu hemen farkına varır. O anda muhtemelen böyle. Bir anda böyle. Öncelikle bir cezbe gelir. Allah'a çekilme gelir. Cezbe böyle. Onun içine bir ağlama gelir. tatlı bir ağlama böyle. Böyle zevkli bir ağlama gelir ve bu kula hafifli gelir bedenine. Hafifli gelir bedenine böyle. Kötü arındığı anda, o kalbinin pastırı silindiği anda gönlü açılır, gönlü genişler, ruhu böyle rahatlar, bir huzur bulur, güzel bir hal alır. Bu tabi zamanla Hazreti Bişr Hazretleri büyük evli olduğunu hatırlar böyle. Ancak hep yanına yıkırmış ama. Bunu sevgiyle soruyorlar. Ben de tevbe ettim ama yanına yattım diye böyle diye. O anda tevbe ettim, ben buraya kalacağım bir hatırlar böyle. Bunun geçtiği sokaktan tabi o dönemde hayvanlar herkes var böyle. Yani çobanlı hayvana getirilmiş, akşam sabah getirilmiş çobanlar da. Çoban dikkatini çekmiş bu hayvanların durumu. Bunun sokağına girince hayvanlar hiç bir arada pişemiyor. Yani sokağa geçince daha önceden işiyorlar, pişiyor hayvanlar, pişiyorlar. Fakat bu sokağında hayvanlar pişemiyorlar. Bir gün yine bu çoban akşam üzeri hayvanı getirirken bakıyor. Allah Allah, hayvanlar burada pişiyorlar. Eyvah, bir şey ölü diyor. Ne biliyorsun diyorlar. Buna bile muhtemelen. İşte demek ki ancak eshab-ı yemin, kim eshab-ı yemin? Yani mahşerde sevabı fazla gelenler. Amel defterini salih almış olanlar böyle. Bunlar ne oldu? Dünyadayken buna daha kurtarılır kendini rehin olmaktan. Yani dünyada bunu rahat inşallah böyle. Allah tevekkülü vardır, bela teslimiyeti vardır, Allah güveni var Celle Celaluhu. Ve Allah dinine zevk alır, feyiz alır, namazdan tat alır, Kur'an'dan tat alır, sohbetten zevk, feyiz alır. Bunlar nedir? Dünyadayken daha kurtarana kendilerini. Kabre girince, tabii yine kabre soru var ama hafif geçer sorular hemen. Gelir melekte, men Rabbike deyince, tabii Rabbim Allah, dinim İslam böyle, cevabını görürler. Bunlar kabrinde rahat atmıyorlar. Rahat böyle. Tusak dine kabrinde böyle. İster göktere gider, Medine'ye yemek gider, ezerler muhteremler. Bir olay anlatayım. Baştan geçti. Şimdi yılın düşündüm, devam edeceğim buradan böyle. 35-40 sene önce oldu tahminim. Güneşler köyünde bir muhterem zat vardı. Hacı Raif adında. Allah rahmet eylesin muhteremde. Allah kabul nur etsin inşallah. Zat nur inşallah, Allah ziyade etsin nurunu inşallah. Bir gün çarşıdan giderken bir yere bir tane karşılaştım. O bunu tanıştırdı benimle. Tanıştırdı. İşte bu dedi Hacı Raif. Güneşler köyünden. Tabii Hacı Raif, Hacı Aslan, Hacı Ali çok tabii. O göze baktım. Yani önemsemedim fazla ne böyle. Hafif geçtim böyle. Gece rüyamda binadayım. Yine Meşcidinde, Meşcid-i Haif'te. Orada Meşcid'in bahçesindeyim orada rüyamda. Çok açık, net rüyam var. Bir ses duydum kıble tarafından. Sanki hoparlör var kulağımın dibinde böyle. Ama net gayet böyle. Baktım, üç sabı cemaat var bahçede. Cami'nin bahçesinde, Beştay'ın bahçesinde. Üst saf, uzamış safları. Üst saf cemaat var. Oturmuş, dişi oturmuşlar. Hey, hepsi huzurda. Kim nefes sanki almıyorlar. Üst saf cemaat böyle. Bir ses geldi bana. Bunlar 300'ler evliyalar. Şimdi bu sesi duyunca, bunlar 300'ler yani evliyalar deyince, o anda merak ettim Beştay'ında. Acaba işlerinde tanıdığım var mı diye. Baktım, ön saf ortada bu Hacı Efendi rahmet eylesin. O böyle böyle. Onların başımı versem o böyle. O da bana baktı ama. Ben rüya haline bakıyorum. O da bana baktı. Böyle başına kaldırıp bana baktı. Hala gözünün içine bakışı böyle. Bir acı bir bakış vardı böyle. Şöyle bir bana baktı böyle. Ona baktım. Uyandım tabii böyle. Uyandım. Uyandığım başına sabah olmuyor. Yani sabah olsa da gitsem, 300'lerin başı, ya Allah dostu, evlullah yani böyle, sabah da çekiyorum böyle. Neyse, zor zahmet derken Elhamdülillah güneş doğdu. Sabah oldu. Doğru köye gittim. Kapıyı aşağıdan çaldım. Bu çıktı. Buyur dedi bana. Açtı kapıyı. Böyle yapamadı. Rüyada görmezsen gelmezdin mi dedi bana. Rüyada görmezsen gelmezdin dedi bana. Ben rüyada görüyorum. O uyanıt oldu muhtemelen böyle. Gelmez böyle. Bir de sonuca geleyim inşallah muhtemelen. Tabii çok sık görüştük kendisinden sonradan. Hep gittim ziyaretine. Yine bir ara gittim. Yukarı bir odası vardı yine ayrı böyle. Hanım ölmüştü. Kızın yanında duruyordu. Odası çıkardı beni. Perdeyi aralıkladı. Camda kan lekeleri var. Say bakayım. Burada kaç tane kan lekesi vardı bana böyle. Saydım ben. Neresi dinliyorum ama böyle. Başladı. 1, 2, 3, 4, 6, 7. 17 tane saydım. Dedim bu kadar. O kadar ömrüm kalmıştır muhtemelen böyle. Ne bu hocam dedim böyle. Dedi her gün bir kuş geliyor buraya. Beraber zikrediyor ben beraber. Kuş geliyor bana baktı altı kuş dedi böyle. Ah gidiyorsun yakında. Ah ve başım burada böyle böyle. Artık beni biraz dolaştıksız dolaştı böyle. Sonra sık dolaştım kendisini. Ölümüne herhalde bir iki gün kalmıştı. Gittiğimde artık yatağa düşmüş artık. Yatağa. Kızı, yaşlı kızı da içeri aldı beni. Şimdi duvarın dibinde. Düz duvar, cam yok bir duvarda böyle. Burada yatağında yatıyor. Ben de bu tarafa oturuyorum sandalyeye. Bana şu ağamı buraya, bu tarafa verir. Buraya gel, buraya gel. Herkes burada dedi bana. Bu tarafa gel, herkes burada. Neye geçiyor? Duvar üstü bana böyle. Bak bu tarafa gel, herkes burada. Kızı bilmiyor babasının durumunu. Baba orada duvar, nereye çıkıyor bu dedi bana. Böyle. Kızı böyle. Öyle mi kızı? Beni uyanmadı, inanmadı. İnanmadı. Elim yaptı bana böyle, böyle, böyle. Baktı. Bakın duvarı görülmüyor muhterem. Allah aşkına bakın muhterem de. Duvarı görülmüyor. O anda kimler girmiş yanına? Kimler? Eğri toplamışlar. Ki bu nasıl doğru öbür tarafı? Ben tabii göremiyorum. Tabii kız da göremiyor. O da doğru görünmüyor ama. Duvar görünmüyor böyle. Onlar oluyor şeffaf oluyor. Cam gibi onlar oluyor. Tabii herkes burada sen buraya geliyor bana böyle. Sonra tabii rahmet oldu. Mezara gömüldü. Ben niyet ettim. Dedim Cemal Dağ gittikten sonra benim gideyim mezarıma oturayım biraz dedim ona. Tek başıma. Bir kenarda oturdum. Tabii dua okundu. İşte gereken yapıldı. Telkin verdi cami imamı. Herkes dağıldılar böyle. Ben gittim. Bu masa, gereken bu masa kabri düşürdüm. Oturmaya başladım. Oturdum. Otururken de dedim, bir Yasin şiir okuyayım orada. Boş durmayayım ben. Hafif sesle kimse yok. Yaz okuyorum böyle. Yasin'in son sayfasına geldim. Son sayfasının yarılarına geldim. İki kuş çıktı mezardan. İki kuş mezardan böyle, önümden böyle. Hemen sonra bir ağaç vardı. Ağaca kondular. İkisi beraber. Üç sefer. Önüme ağaca, önüme ağacıma kayboldu kuşlar böylece. Kuşa kayboldu bunlar böylece. Böyle bir ürktü biraz elinde olmadan. Sonra kuşa gittikten sonra devam ettim ama eski gibi olmadı okumama. Daha önce okurken Yasin-i Şerif'i öyle tatlı ki okuyordum böyle. Tatlı, feyizli, zevkli böyle. Sanki başka alemdeyim böyle. O kadar tatlı okuyordum onu. Ama kuşa gidince ben yine kendi halime kapandı kaldım. Kendi halime döndüm. Yine gaflete büründüm orada. Öyle okudum onları. O zaman ben bunu çözemedim şimdi. Tek kuş olsa onun ruhu diyeyim. İki kuş ama. İkisi aynı böyle. Güvercinin küçüğü, serçenin büyüğü. Böyle farklı bir kuş böyle böyle. Oraya bir kuş. Homukade rahmetli Fatma ne vardı muhteremler. İşte benim belki vardır. Ona gittim. O da bunu tanıyordu bunu tabii. Ona söyledim sonunda. Sordum onu. Şöyle bana cevap verdi. O şöyle konuştu. Abi kızanım dedi bana. Öyle dedi böyle. Abi kızanım. Bir onun kendi ruhu. Bir melek dedi böyle. Bir melek. Rahmet ve herkese. O dedi Allah dostu. Kazanmış be böyle. Onun kabirde iş yok. Ama usulen herkese bir soru soruluyor böyle. O cevabını ver dedi. Artık serbestti böyle. Serbestti böyle. Ama dedi yeni öldüğü şey dedi. O alem dedi. Berzah alemi çok geniş bir alem. Sonsuz bir alem böyle. Onu Rabbim melek gönderdi. Melek onu gezdirdi böyle. Gezdirdi böyle. İşte demek ki Allah dostları muhteremler bakın. Yani çok tatlı bir yol Allah yolu. Allah yolu. Allah çok tatlı bir yol böyle. Pişmanlığı olmayan bir yol böyle. Olmayan bir yol böyle. Bakın daha dünyadayken böyle neler neler görüyor böyle. Ölüm halinde kimler kimler geliyorsunuz şeyine başında. Bak kabrinde kabir cenneti başlarına dönüşüyor. Kabrin nur oluyor ve serbest. Tabi Melam Eshab-ı Yemin bunlar kimler? Kendini kurtaranlar. Yani ödeyenler borcunu. Ödeyenler borcunu. Peki nerede bunlar ahiret aleminde? Fî cennatin cennetlerde. Cennat, cennetin çoğulu. Bunların yeri ahiret aleminde doğru doğru cennetlerde bunlar. Yani kabirde azap görmeden, mahşerde fazla sıkılmadan, bunalmadan, sıhhat kefi yanmadan bunların yerinizi cennet, 8 cennet var. 8 cennet var. Bunların yeri cennetlerde. Yetesâelûne. Orada soruşurlar. İfale babına karşılıklı orada soruşurlar. Adı mücrimlerden. Şimdi ehli cennet ehli cennete girince insanlığın en mutlu anı, en büyük bayramı cennete giriş anı. Ehli tekva tabi sevk olacaklar. Bölük bölük grup grup girecekler böyle. Cennete girecekler. Peygamberler başlarında, sıdıkla, şehitler, evliyalar, salih müminler, bunlar derin duhuli evvelin böyle. Hiç azap görmeden cennete gidenler. Bunun arkalarında başta da gelecek yine. Onlar kimler? İmanla ölmüş, imanı bu elhamdülillah. Ama günahları çok. Af olmamış. Onlar ne olacaklar? Aynı günde arınınca, yanınca günahtan ölecekler. Tabii kapalı. Cennetin kapıları, açılacak kapıları, çıkacak hazinedar Rıdvan Hazretleri ona selam verecek böyle. Tıbdüm fethul halidin. Selamün aleyküm tıbdüm fethulüha halidin diyecek. Evvela Rıdvan cennetin meleklerin başı. Çok mu güzel melek bu böyle. O kadar güzel melek ki böyle, o kadar ona bakanlar o yetiyor melek bunlar. Doyuru gözler. Vehut Ebu abi yok. Kapı açıldı. Önce kapılar kapalı. Toplanır oraya. Önde peygamberleri. Herkese merak ediyor. Cennet işlerinin böyle. Kokusu geliyor ama. Kokusu önceden geliyor. Ama herkes işte artık tutulmuş nefesleri. Var bir tabir var dünyada. Herkes merak ediyor. Böyle şu cennete bakacak şimdi böyle. Bakacak böylece. Açılıyor kapıları. Yani görüyorlar. Nasıl cennet? Gözlerin görmediği hiç. Kulakların işitmediği. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği. Böyle. Yani ne kadar anlatılırsa cennet. Kitap okunsun, hayır insanı bilemiyor gene. Bilemiyor böyle. Hayır hatıra gelmeyen bak. Ya hatıra kalbe böyle. İnsanın hatırına, kalbine gelmeyen böyle hayaller ötesi bir cennet böyle böyle. Yani cennet bu evrende tek huzur yer cennet. Güvenli yer böyle. Güvenli bir makam emin böyle. Emin güvenli makam cennet böyle. Ama hayaller ötesi. Gözlerin görmediği tamam bu kolay. Fakat bir de ne var? Kulakları işitmediği. Ne kadar dinlesek, hadisi anlatsalar bunları. Yeni insan bunu duyan bilemiyor tabii cennet böyle. Şimdi cennete girince melekler karşılayacaklar insanları. Selam verecekler. Gel bakalım. Herkes ama böyle. Yani Ali, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma neyse böyle. Herkese yine karşılayacak böyle. Neden karşılıyor? Herkese orada bir yeri var, mülkü var. Dünyada göndermiş ama. Oraya yatırım yapmış cennete. Buna karşılayacaklar bakalım. Gel bakalım. Götürüyorlar mülküne. Bak şu gördün mü şu köşe saraylar? Artık gözlerin görebildiği kadar. 70 kat böyle. Her kat 70 daire böyle. Oranın evleri de öyle ahşap, betonarme falan değil böyle. İnciden, berceden, yakuta, altından, zümrütten böyle. Gözleri kamaştıran böyle. Hayal ötesi o köşler. Ağaçları, bahçeleri, tarası, tuba ağacının dalları üzerine de bir muazzam bir döşe, her şey hazır böyle. Götürüyorlar, işte bu senin mülkün bak. Mülkün böyle. Orada tapu yok ama, ebedin ama. Yani tapu veriyorlar ama insan bırakıp gitti tapusu muhtemelen böyle. Tapu saklıyor sandığa, tapu orada duruyor, sen gidiyor musun böyle böyle. Şimdi tabii cennete girince ne olacak cennette? Önce bir su içmek istiyoruz böyle böyle. Oradan mahşerden gelindiği için böyle, gelindiği için böyle. Ağaçlar, akarsular muhtemelen böyle. Akarsular. Önce ağaççı akarsuları böyle, meyve ağaçları. Cennete yer çekimi olmadığı için onun suları böyle aşağı atmıyor böyle. Derden atmıyor, düz böyle yerde akıyor böyle. Dağılmıyor böyle. Yukarıda çıkabiliyor, aşağı bile. Yer çekimi o cennette. Nasıl akıyorlar? Allah, Allah diyor muhtemelen böyle. Ağacın dalları biraz sallanıyor. Her birinin tesbihatı ayrı böyle. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber, ya hayy ya kayyum böyle. Sonra cennet kuşları muhtemelen. Kuşları açık bir dille Allah zikrediyorlar muhtemelen. Her biri be. Ya Latif, ya Rahim, ya Rahman ver, ya Allah Celle Celaluhu. Bir tane çeşitli meyveleri. Şimdi tabi cennette köşkü sarayına geldi böyle. Oturuyor bir ağacın altına. Su Allah diye akıyor böyle. Ama normal su değil böyle. Süt, bal, erimişler, ballar böyle. Çeşitli böyle zevk veren sular, tat zevk veren sular. O meyve ağaçları, meyveler hepsi üzerinde. Neden buyuracak? Kulu veşrebu heniyen. Kulu, yiyin kullarım, yiyin. Yiyin böyle. Ve işin ama heniyen. Hemen sindirerek böyle. Yani mideye de kalmıyor. Bağırsa inmiyor be. Yani böyle. İnmiyor bağırsaklar böyle, böyle. Yani cennet, tuvalet yok cennette. Cennette bunun akıntısı, aksırma, öksürme, şu yok cennette. Gözleşi yok. Tuvalet yok cennette böyle. Yedikten oluyor, bir gaz oluyor. Geriliyor, rengi kokusu bir gaz çıkıyor bunda. Kilo almak bir cenneti yok böyle. Tabii herkes orada evlenecek muhtemelen böyle. Kim tek kalmayacak orada, herkes orada evlenecek. Dünyadaki işçilerin arası iyiyse, cennete beraber girmişlerse, o ne olacak böyle. Sonra ne olacak şimdi? Tabii artık yedi, içti, bir cennete bir oh dedi, şöyle bir yaslandı, tarasa çıktı. Bizden de tuğba ağacının dalları, Allah diye zikrediyor ağacının dalları, kuşa Allah diyorlar. Huviler, gülümanlar, vildanlar hem ediyorlar kendilerine. Her şey bol bol bol bol bol muhtemelen. Bol bol bol. Mevsim yok. Gece yok. Uyku yok. Yani böyle. Hastalık yok. Yaşlanmak yok. Hep aynı yaşta. Aynı boyutta herkes böyle. Herkes devamlı huzur. Devamlı huzur böyle. Gayet feyiz o kadar zevkli halinde. Herkes iyi ama. Herkes iyi. Aklına gelecek şimdi, benim annem vardı, beni doğuran, benim babam vardı, işte oğlum vardı, kızım vardı, kardeşim var, yeğenim var, torunum vardı. Onlara bakayım, bakayım, nerede bakayım acaba onlar? İşte onları arama çıkacak ama yorulmak yok, araba yok bilmeye. Yer çekim olmadığı için ister uçarak, uçarak. İster divana yaslanmış divanda beraber, istediği hızla, yani ışık hızın daha bir hızla, öyle hızlı isteyerek gidecek. Tabii gördüğünü şimdi soruyor. Dünya tanıklarını görüyor. Ooo Ali sen burada mı? Hüseyin sen burada mısın? Burada elhamdülillah tabii görüşüyorlar. Ya annemi gördün, babamı gördün mü? Ya babanı mezarda beraberdik aynı mezarda ama sonra ne oldu bilemiyorum işte erken bu şekilde. Tabi bulan buldu muhteremler. Bulan bak buldum. Herkes bulamıyor ki böyle. Mesela babasını annesini bulamıyor böyle ki. Bir oğlunu buluyor, birini bulamıyor. Bir kızını buluyor, birini bulamıyor böyle. Nerede bunlar? Tabi cehennemde bu sefer böyle. Oradan böyle ardak perdeyi kaldıracak şimdi. Ehlinden kaldırıp perdeyi böyle. Cennettekiler cehennemi görecekler. Onları cenneti görecekler. Bunu görecekler. Cennete girip bakacaklar ama tanıyamayacaklar ki yakınlarını tanıyamayacaklar muhteremler. Oğlunu, kızını falan tanıyamayacaklar. Neden böyle? Yanmış, yanmış böyle derler dökülmüş, işkedi medeti, dişleri sırıtmış, kararmış böyle. Domuz gibi halam böyle. Korkun bir halam böyle. Çılgın gibi böyle. Yanar böyle. Çılgın bir halammışlar. Ama tanıyamayacaklar. Bakacaklar, bakıyorlar böyle Allah Allah. Ateş artık infilak ediyor, patlıyor muhtemelen. İnflak ediyor, patlayınca herkes bağırışmaya bağlıyor böyle. Alevler yanıyor ama oranın alevi kara. Işık vermiyor muhtemelen. O gayya su, deryalar kaynıyor. Onun sesi geliyor kaynayan böyle. Onun buharı ateşten fazla yakıyor böyle. Cehennem yılanları var, deve boynunda büyüklüğünde, derin köpekleri var, zebaniler var, zekkum ağaçları var bunlara böyle. Bunlar böyle korkunç bir hale bunlar. Çılgın gibi bunlarmışlar böyle. Birbirine boğuşuyorlar böyle. İşte sen beni namazdan aldın, sen beni içkiye götürdün, sen beni buraya götürdün böyle. Böyle bir mülak ardından taşma kendi aralarında. Bunu tanıyamayacaklar. Onu da bir tanıyorlar işte böyle. Bağıracak, baba, baba, baba. Sen, oğlum sen misin? Evet, benim baba. Oğlum ne oldu sana? Baba, aman bana biraz su, bana biraz su. Biraz su, bir damla su bana cennetten. Oğlum Allah haram kılın, öyle mi bunlara? Yani eşi korasına, korası hanımına, işte kardeş kardeşe böyle, dede torununa, dede torun dedesine yalvaracak gibi aman cennete görünce onlara böyle. Aradan sonra böyle kapanacak muhtemelen. Kapanacak böyle. Sonra ne olacak? Unutturulacak bunlar, unutturulacak. Unutturulacak muhtemelen. Unutacaklar bunları böyle. Nasıl olacak bu olay acaba? Şimdi ama bugün hayvan bakanı da bilir muhteremler. Mesela bir tavuk, kuyruk tavuk. Bir şey çıktı mı, onun da yanına ayrılmaz muhterem böyle. Hatta bir şey buldu mu, hem onları çağırır, ona koştu yanına başım sen böyle. Onlara bakar, kollar, korur böyle. Kediye, köpeğe, kendine siper de onlara karşı böyle. Ne zaman ki artık onları kendileri gitse bilirler, onları bırakır tekrar muhterem. Hatta yana gelsin gagalar muhterem böyle. Her hayvan böyle mesela. Kedi doğru yavrusuna bakar bir zamana kadar. Unutur onu, tanımazlar böyle. Unutur Mevlam için bunları. Öl cennet olacak, unutacaklar bunları da. Arada bir de konuşma olacak aradan işine böyle. Mücrimlere soracak, günahkâr soracak bunlar şöyle. Mâ selikûkûn fî sakar. Soracak maddelerinde şimdi. Bu yedi cehennem var. Bu ayete geçen Sakar cehennemi. En kızgın. La tubgi ve la tezer melamri. La tubgi ve la tezer. Bir şey beden bırak, hepsini yakıyor. Ama bırakmaya tekrar geçiyor bunlar böyle. En kızgın, en pis bir cehennem. En kötü bir yer böylece. Soracaklar şimdi herkes yakınında. Yavrum, baba, işte o annem, karnesi böyle. Sizi buraya atan günahınız nedir, sebep nedir böyle? Böyle nasıl girdiniz buraya bu şekilde? Kalu, bakın ne oldu cevapları? Lem nekü miner musallin cevapları. Bak, bak ilk şey böyle bu. Kalu diyecekler ki, lem miner musallin. Bak, biz namaz kılmazdık muhteremler. Namaz kılmazdık muhteremler. Neden? Çünkü ilk soru mahşerde, beş vakit namazı olacak bak. İlk sual beş vakit namazı olacak böyle. Beş vakit namazını kılmayan kişi derle ağzına kuşsa fayda yok. Başka ne yaparsa yapsın kendini kurtaramıyor. Beş vakit namaz, günlük beş vakit, beş tane farz böyle. Nedir bunu terk etmek? Beş haram işlemeye eşit böyle. Yani zina etmiş, hırsız yapmış, adam öldürmüş, şunu bunu yapmış, bunu vermeli. Bir gün namaz vermeli. Kalu lem nek minel musa. Biz namaz kılmak dünyadır. Suçumuz varsa böyle. En büyük suç böyle. Namaz kılmamak böyle. Şimdi güneşte, gölgede, güneşte nimettir, gölge nimettir. İnsan güneşte fazla kalırsa yazın, o zaman gölge nimetini bilir. Kışın da gölgede kalan güneşi, güneşe doğru gider, oraya koşarım derim böyle ben. İkisi nimettir, yerine göre de bunu fark ediyor bunlara böyle şey. Şimdi her şey zıddı ile bilinir, her eşya. Zıddı ile bilinir böyle şey. Bak, diğer ne yaptı? Diğer müttakiler, onlara direkt nimete gittiler. Yani dünyada üşenmediler. Sabah namazına kalktılar, kışın soğukta, yazın kısa gecelerde uykusunu terk ettiler. Uykusu en tatlı bir anında uykusunu terk etti. Niçin? İnanıcı imanı var. Allah emri var Celle Celaluhu. Kalktı, namazına gitti, işte evinde kıldı, cemaate kıldı, her neyse böyle namazını kıldı böyle. İş yerinde. Öğle mesela yemek partisi verildi, molası verildi. Buna ne yapıyorlar? Hemen o arada tuvalete gidiyor, abdestini alıyor, namazını kılıyor, yemeğe az bir zamanı kalıyor. Böyle. İkindi, tabi mesai arasına girebiliyor, icabın abdestini tutuyor kısa günlerde. Hemen hiç olmazsa farzını, yani zor kaldığı yerde bile onu kılmaya çalışıyor. Kılmayana kılan bir olur mu Allah katında? Olur mu böyle bir şey? Allah adaletine sığar mı bu ya böyle? Sığar mı Allah adaletine aktarın böyle ya? Öbürü kalkacak, sabah namazına kılacak. Hatta tevcid namazı kılanlar olur. Allah'ın kulları var Celle Celaluhu. Yemen'den çağlar, oradan çağlar. Yani zaman olarak oradan buradan çağlar ne yapar? Beş vakit namazını kılar. Kılar. Öbürü hiç namaz ilgisi yok. Ona tam mahşerde kılmıyor. İlk soru konuma namazdan başlıyor. Bülü çağından başlıyor. Bülü çağından başlıyor muhteremler. İmam-ı Azam'ın ikinci talebesi İmam Muhammed Hazretleri'dir. Rahmet Hazretleri böyle. İmam Hazretleri. Bu çocuk yaşında İmam-ı Azam'ın sohbetine, dersine devam ediyor kendisi. Daha ermek bülü çocuk yaşında. Zekası, ahlak, her şey tabi yerinde. İmam-ı Azam'ın teveccühünü kazanmış. Onun şeyliği bir talebesi böyle. Bir gece yatsı namazını İmam-ı Azam'ın meşrine kılıyor. Mihrab'da İmam-ı Azam Hazretleri, dev muhtemelen, malevi dev böyle. İmam-ı Azam böyle. Yani namazın hakkını veren. Ona göre tahlil rekanı, kıraatı, ihlası, huşu, huzuru namaz kılan İmam-ı Azam ona kastı yatsı namazını cemaate kılıyor. Ama henüz daha bülü ermemiş. Eve gidiyor tabi. Evde biraz konu okuyor, biraz dersine falan bakıyor, yatıyor. Uyanıyor gece yarısında. Bakıyor, ilk ihtilam olmuş. Yani bülü ermiş olmuş o da. İhtilamda yıkanması gereken bir hal. Bunu tabi biliyor kendisi de böyle. İlk ihtilam olunca bülü erdiğini anlıyor. Yıkanmasını kendisinden farzında biliyor. Hemen giriyor banyoya, yıkanıyor, kutabısını alıyor. İki rekat abdest namazını kılıyor. Biraz Kur'an-ı Kerim okuyor. Erken sabah ezanı oluyor. Cami meşrine gidiyor. Namazdan sonra mazhatleri dönüyor mihrabe cemaata. Dersler sohbete başlıyor. Şimdi bu çocuk da aklına geliyor şimdi. Ben de yatsı namazımı diyor, hocamı diye arkasında meşritte cemaate kıldım, yatsı namazını kıldım. Kıldım ama o zaman daha bülü ermemiştim. Ama bana nafileydi. Sonra yatsı vakti çıkmadan, kimse vakti çıkıyor yatsı vakti. Yatsı vakti çıkmadan bülü erdim. Bana namaz farz oldu. Farz oldu. Vakti çıkmamış daha. Acaba kıldım nafile namaz, bu yöne geçerim acaba diye böyle. Ne yapayım diye bir terör diyor böyle. Tabii kolay. İmam-ı Hazretleri var böyle. Hocam benim bir maruzatım var. Buyur yavrum, durum böyle be, ne yapayım? Anlatayım meseleyi. Yavrum Muhammed'e kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, bak böyle, kalk, bırak şimdi sohbeti, bırak kalk böyle. Hem yatsı namazını diyor, farzıyla vitir namazını çabuk kıl. Eğer başka borç olmasa bile diyor, bunun hesabını çekersin maaşlar böyle. Hemen kalkıyor, kaza ediyor bu komutanı böyle. Bak, onu nafile olarak kıldığı halde, ona nafileden böyle. Şeyine geçmiyor. Farzine geçmiyor, onu kıldırıyor. İşte mahşede ne olacak? İlk bile erdiği andan itibaren, ne zaman ermişse, o vakitten başlanıyor. Derim ki gece erdi, ihtilam verdi. Sabah namazını kıldın bakalım. Kılmışsa ne oluyor? Sabah namazının sevabı mizanın saatine konuyor böyle. Ama tek bir namaz kılmıyor mu? Böyle. Abdestin sevabı ayrı, sünnetin sevabı ayrı. Sonra bütün ayrıntılarıyla böyle. Sübhaneke, Evvelzi, Besmele, Fatiha, Zammısı, Rükü, Tesbihatı, Secde, Rebbe, hepsi ayrı böyle. Her bir ayrı ayrı ayrı ayrı yer konuyor. Kişi bakacak, Allah Allah, Allah Allah ya be. İki rekatçı İslam namazı kılmış ama güzel kılmış, kabul olmuş. Ama bu kadar bir sahibi bekleyemiyorum ben kendisi böyle. Peki bak Allah bu kadar böyle. Saygılı işte sabahın farzına geliyor, farzına. Hele bir de cemaate kılmışsa onu, ondan ne olacak? Kalktı mı sen böyle? 27'ye kalktı mı? 20'ye kalktı böyle. Yani sünnetteki okunan Fatiha'nın sebebi başka, farzdaki başka mı? Farzdaki her rükünün secdenin sevabı farklı bu şekilde. Sabah namazının, hadi bakalım şimdi, Sübhaneke'den başta, Eûzü Besmele, Fatiha'sını, Zamm-ı Suresi'ni, böyle hepsini böyle, teker teker böyle. Fatiha'nı koy, Zamm-ı Suresi'ni koy. Zamm-ı Sure mesela kişi vardır ki okumuştur 10 ayet. Bir okumuş 12 ayet. Onun sevabı daha fazla mı sana böyle? Yani bir harfi fazla okusun, sevabı daha fazla olur. Buna göre konuya böylece. Bakacak ki Allah Allah, her sabahımızın fazla sevabı konuca böyle, nur olarak konuya böyle. O kadar büyük, dağlar gibi konuyor. Artık kişi bazen sevmişti muhtemelen böyle. Tabii öğle namazı, İkindi, akşam bahsederken bir gün namazın sevabı zaten dolduruyor muyuz? Hiçbir de namaz kılmayan var şimdi. Hoca bunların halleri vallahi muhteremler çok çok zor muhteremler yani. Yaradan'a secde etmemek, ona asıl olmak yani insanın işi değil muhteremler. Değil muhteremler. Melam buyuruyor ya, onun hayvanda gibi. Mevlim evdal. Mevlim evdal. Hatta daha aşağı mı? Hayvanlar aşağı mı yapmıyor? Böyle adal. Yani namaz kılmamak, Allah'a isyan etmek böyle. Peki ne yarattı bizim Mevlam? Başıboş mu insan böyle? İnsan başıboş mu böyle? Onu kulluk etmeme. Şimdi namaz kılmak için olacak bu sefer. O da başlı büyük şu an itibaren. Kulum ben sana namazı farz ettim kılın bak. Sabah namazını kıldın mı? Kılmadı. Al bakalım şimdi ne kadar sevap alacağız kıl zamanlar şimdi aynı orantıda günah. Günah. Bakacak ki sabahları kılmış farzlarda ama sünnete karşımda böyle farzlarında ne oluyor günah konuyor böyle. Dağlar gibi kapkara böyle zifiri karanlık böyle korkunç bir şekilde günah da konuyor böyle. Öğle kılmamış, ikindi kılmamış, akşam kılmamış, yatsıyı kılmamış. Bir günlük namazın günahını bir Allah bilir. Bir sene kılmamış, 10 sene kılmamış, 20 sene kılmamış Allah korusun böylece. Tevbe ederim, ileride kılarım demişti ama azami gelince ve bakın canını yapışıp kılmıştı. Allah korusun böyle. Bu için Mevlam buyuruyor. Bak soruyorlar cehennete gider şimdi. Cehennemdeki yakınlarında bu sakar cehennem, sakar böyle böyle. La tub ki ve la teder olan bu cehennem yani. Tuttuğunu yakan, kül eden böyle. Tekrar bitirin kişi böyle. Yani bu cehenneme isteyen hangi günü attınız böyle? Niye suçunu ne sildin bu şekilde? Ne diyorlar? Lemneki minel musallin diyorlar. Biz namaz kılmazdık. Namaz kılmazdık böyle. Şimdi cehennem razı namaz kılmaya, yani bir rekada bin kılmaya razı orada, ateş deseydi ben razı, ama orada artık geçti. Tabi yer geçmiyor böyle. Benim de kırıldım miskin. Bir civarlar miskinin yemek yedirmezdik. Yani bu zekat anlamına geliyor. Şu nafile insan da azap çekmez. Yani zekatı vermezdik böyle. Zekatı vermezdik. Ki Rabbim kuluna mal da veriyor. Bunu Allah Mevlam veriyor. Ne buyuruyor Mevlam böyle? Kulum onun 41'ini bana ver bakalım. Benim adıma ver bakalım. 41'ine böyle. 102,5. Mal Allah'ın Celle Celaluhu. Ölünce yine mal kalacak. Kalacak böylece. Ama veremeyen, veremiyordu. Bizde 2,5 bu şekilde böyle. Bir insan namazdan koptu mu namazsız kişi, bir araba rampa aşağı iniyor, yüklü bir araba derim, kamyon derim, tır derim, yüklü bir araba, freni patladı. Ne oluyor bu arabanın hali? Ben anladım hatırlayanlar. Başka arabalarına çarpar, büyük bir zincirleme kazaya mı sebep olur, uçurma mı gider? Mutlaka bir şey olur anlamda. Namaz kılma buna benzer böyle. Yani freni patlayan bir araba insan böyle, namazlı insan böyle. Abi yürün böyle yani hayvandan aşağı yat sen. Üzerine güneş doğsun, hiç namaz ilgin yok böyle. Kalk, böyle şişmiş, işi sıkıntılı, ofla pofla mabla bu şekilde. Allah nimetlerine ye ama şükür yok bunlara karşı. Öğleden namaz, ikindi akşam yatsı namazı yok. Bir gün hocanın biri küçük talebelerine okutuyormuş, Kur'an okutuyormuş yüzünden. Bunlar namazdan bahsediyor. Yani namazın mutlaka kılması gerektiğini, farzayın olduğunu böyle. Padişah da olsun, beni kılacak. Bu kişisel ibadet bu böyle. Bir gün çocuğun biri, hocam diyor, benim annem bazen namaz kılmıyor diyor çocuk. Hoca anlıyor durumu tabii. Yavrum diyor, kadınlar diye hastayken kılmazlar diye, hastayken kadınlar diye böyle. Tabii şöyle küçük olduğu için anlamaz diye onu söyleyip böyle. Yavrum diyor, kadınlar hastayken kılmazlar namazı kılmazlar böyle diyor. Hocam erkek de hasta olsa diyor, ne kılacak diyor. Hiç erkeklere yok mu izin bana? Ancak diye deli olsa diyor, aklı olmasa onu kılmaz diye böyle. Yani kadınlar hastayken namazı kılmazlar, bunu kaza etmezler. Erkeğe gelince diyor, hasta olsa yine kılacak, ancak deli olsa diyor, o zaman kılmaz böyle. Abi şöyle bir anlatması geliyor bu şekilde. Şimdi mesela eve geliyor, 2-3 gün sonra eniştesi ablası gelir, başka memleketten, bunlara gezmeye girer, kalmaya gelirler. Eniştesi ablası beraberce. Şimdi akşam ezanı oluyor, şunun annesi namaz kılıyor, babası camiye gidiyor, bu da evde namazını kılıyor böyle. Ama gözüye bakıyor, ablası namaz kılmıyor. Eniştesi namaz kılmıyor, akşamı da geçiyor vakti. Yemek yeniyor, işte neyse çay içiliyor, kahve içiliyor, şu bu derken böylece tatlar matlar yeniyor, kahkaha, mahkalar, gülüşler, şunlar bunlar, başıboş. Saati geçmiş gibi. Rahat çok, öyle görünüyor böyle. Yatsı oluyor böyle. Yine babası camiye gidiyor, annesi evde namaz kılıyor. Bu da kılıyor. Yine hep onlar gözüyor böyle. Bakıyor. Ablası namaz kılmıyor. Yine namaz kılmıyorlar böyle. Yatma zamanı geliyor şimdi. Annesi oğlum diyor. Sen de başlayalım buraya yatır bakayım diyor. Misafir var. Bana bir yer gösteriyor. Salon dayan be giriş kapısında. Sen bu yat buraya diyor. Annem bu yatma korkarım anne. Neden yavrum? Ne var ne korkuyorsun? Anne ablam masa enişem dili diyor. Ben yatma korkarım diyor. Korkarım diyor. Şimdi namazdan demek kopan insan ne oluyor muhteremler? Namaz zırh koruyucu. İnsanlar fuhuş yatmıyor da koruyor. Ayet-i Kerim'de. Tabii hepsine girişemiyorum. Çok konu tabii genişliyor, dallanıyor, budaklanıyor bu sefer. Gireyim ayrıntıya. Namaz insanı koruyor. Nasıl koruyor muhteremler? Kabul olan namaz insanı koruyor. Namazın şartları var. Fazları var namazın, vacipleri var, adabı var namazın. Bir de namazın maneviyatı var. Huşu, huzur var namazda böyle. Huşu, huzur var. Bak, huşu, huzur namazda böyle. Medine'de bir zat vardı. Osman Efendi diye, Allah rahmet eylesin muhtemelen. Osman Efendi diye. Yani ilim, ahlak, irfan, Allah dostu böyle. Çok bir marazattı kendisi. Bir gün buna biri bir soru sordu. Türkiye'den biri. Konya'da kendisi aslında. Buna bir gün bir soru sordu. Hocam dedi, namazda bazen dedi, bir yerimiz kaşınıyor. İşte kaşıyoruz. Bunun bir zararı var mı? Yani gerçekte bu sorunun sorulmaz. Herkes bu bir bunu sen böyle. Ona tabi daha ağır soru sorması gerekir. Ama karşıdaki öyle sordu buna böyle. Hemen cevap vermedi. Şöyle karşıya bakardı. Onun anlayacağı bir tarzda ona örnek verip anlatırdı böyle sorulan soruları. Böyle bir kuralı vardı. Çok yumuşak konuşurdu. Son derece mütevazi muhtemelen. O kadar alçak mütevazi kendisi. Şimdi bir baktı ona. Ona şimdi o bir soru yöneltti. Dedi yavrum dedi. Eşliğinde askerlikte dedi bir şey vardı böyle. Hazır ol diye bir komuta vardı eşliğinde askerlikte. Yine var mı bu hazır ol komutu? Var hocam. Ne anlamı geliyor bu? İşte dedi subay çavuş ne işte hazır dedim de böyle kımıldama durup durup bu şekilde böyle şey. Peki dedi bir temel çavuş onbaşı hazır ol diye bağırdı. İlk gün duruyorsun böyle. Sene gelen anda kondu. Ne yaparsın? Kovar mısın? Kovamaz. Ağrısı da enseni. Kovamazsın. Kımıldayamazsın böylece. Bildi. Ya oğlum bak oğlum dedi ya. Bir onbaşı, bir çavuş, astsubay, bir teğmen sana hazır ol dedi. Bak sinek konuyor, kovamıyorsun. Kaşınıyor, kovamıyorsun. Gözüne ter gidiyor, kovamıyorsun. Ağrısı sokuyor enseni, kovamıyorsun. Namazı da Allah huzurundasın, Allah huzurunda. Bak tebbi aldın. O tebbi aslında komut. Allahu Ekber, hazır ol. El bağladın, yapma. İşte ona göre de ona ders çıkardım. Yani namazda böyle aksırmama, öksürmeme, tutma bunda elden geldiği kadar böyle. Kaşımama dikkat etmeye gerekiyor. Sonra gönülde Mevla'ya dönmesi gerekiyor muhtemelenler. İki kıble var, iki kıble var böyle. Biri bedenin kıblesi, biri de gönlün kıblesi. İki kıble var böyle. Bedenin kıblesi Kâbe Beytullah. Gönlün kıblesi Allah Celle muhtemelen. Gönlün kıblesi böyle. Gönül Allah'a yönelecek böyle. Ne diyor kulun namazda? Allahu Ekber. En büyük Allah. O da mülklerin maliki. La şerikele. Onun ortağı şeriki orta. Mülk onun bir. Otorite o böyle. Hakimi ondan böyle. O da yaratan böyle. Ol dedi mi, dilediği anda her şey oldu böyle. Yani bütün cihandaki zerat-ı cihan dedi böyle. En küçük zerreler, atom hücreler onun emrinde muhtemelen böyle. Yani Mevla'nın bizi gördüğü gibi işimizi biliyor, dışımızı biliyor. Hatta her organı çalıştıran Mevla muhtemelen. Kim böyle buyuruyor? Elâhi âlemi men halak. Ve latîfin habîr bak. Elâhi âlemi. Allah insan için bilmez mi kişinin geçenleri? Men hakim kim onu yarattı? Şimdi namazda da gönlü meyve vermek gerekiyor. Dersin başında bir kısa anlatmıştı böylece. Çocuk soruyor. Hoca ne okudu? Ne okudu? Böyle. Hoca ne okudu böyle? Ne diyorlar bak cemaatin eziz çoğunluğu. Ben farkında değilim, dalmışım ben. Neye daldın? Camiye gitmiş. Ramazan abdest almış, camiye imam uymuş. Ama ne yazık ki muhtemelen, bak ne yazık ki Allah korusun böylece, aklı bir yerde, gönlü bir yerde, kafa bir yerde, kişi namaza verememiş böyle şey. Verememiş böyle. Peki ne yapma gerekiyor? Bir insan dışarıda neyse, namazı olur ama o halde. Bir şey yapamazsın böyle. Bir şey yapmaz böyle şey. İnsan dışarıda neyse namaz olur böyle şey. İnsan buradan Kabe'ye gider, Beytullah'a gider, Tabut Ömre'ye gider, Minbere'ye gider, Beytullah'a gider orada böyle, ihramını giyer, gusül abdestini alır artık böyle, Beytullah'a der, böyle tavaf başlar, önce bir heyecan, mevcan derken böylece, iki ışığın tavafta ne yapar? Alışır buraya böyle. Hem tavaf ederken böyle, hiç belgeli aklına dünya. Böyle. Dünya ama nereye dönüyor? Nereye dönüyor? Dönüyor böyle. İşte Mevla kulunun nereye bakıyor? Gönlüne bakıyor. Allah kulunun bedene bakmıyor. Malına bakmıyor. Evine kulunun böyle. Yani yüzü fiziksel olarak güzel mi, çirkin mi, boyu posuna böyle bakmıyor, kaşların gökyüzünün rengine. Niye bakıyor öyle? Tekvalı kalpte. Ettek vahuna. Üstem. Ettek vahuna. Ettek vahuna. Tekvalı burada, burada, burada. Kalpte mi? Gönülde mi? Allah sevgisi, Allah mı? Allah korkusu kalpte olacak muhtemelen. Bu işin ne gerekiyor? Dışarıdayken de Allah ile beraber olmak gerekiyor. Dışarıdayken de muhtemelen. Zikrullah işte bu. Zikrullah muhtemelen. Zikrullah böyle. Dışarıda da böyle şey. Efendim işte oraya bak, buraya, buraya, buraya bak böyle. Bir gün Nasr-ı Hoca Hazretleri giderken camiden evine giderken önde biri gidiyormuş. Başta bir bak, bir tepsi. Bunu baklamış tepsi böyle. Büyük tepsi başına tutuyor bu şekilde. Götürüyor bir işte böyle başında. Arkadan biri geliyor. Hocam, hocam diyor. Bak diyor, baklava gidiyor diyor. Baklava gidiyor. Hocaya. Bana ne diyor böyle. Bana ne? Kim ölse gitsin. Ama hocam senin ne gidiyor? Dönüyor sana ne? Bak bana ne sana mı? İşte muhtemelen bunu bilmek gerekiyor bunlara evvel. Yani ömür çok kısa, çok muhtemelen. Ömür çok kısa muhtemelen. Ve hayat fani muhtemelen. Hayat fani böyle. Her saniye ömürde bir nefes damlıyor böyle. Nefes sayıları belirli. Yani delinmiş böyle kabımız. Delinmiş ne yapıyor? Her saniye, her alışımızda böyle şıp şıp şıp şıp damlıyor muhtemelen. Böyle. Ya, akacak muhtemelen. Ne kaldı bilmiyoruz ama böyle. Kapalı kutu. Yani göremiyor böyle. Ama nefes, her nefesimizde ömrümüzün bir damlası gidiyor böyle. Şimdi damlıyor, damlıyor. Kalanı bilmiyorum ben muhtemelen böyle. Hayat çok kısa, o alem sonsuz bir alem. Sonsuzluk alemi, oradaki bütün kazancımız, kurtuluşumuz dünyadaki yaşadığımıza bağlı, imana bağlı muhtemelen böyle. Onun için ömrü burada boşluk geçirmemek gerekiyor muhtemelen böyle. İşte maçtır, gol, gol yaparmak filan takımı, şu kadar puanı var, bunun takımı puanı var, şunları, bunları. Demiş lan sonuca bana ne sana ne? Ya muhtemelen. Bana sana ne muhtemelen. Vekünüküz bir yevmi din ve vekünüküz bir yevmi din böyle. Biz yollar o gün yalanlardık. Nükezi bir yevmi din. Yevmi din. Bırak dediğin deyinden geliyor. Borç, hesap günü, mahşer günü. Onu yalanlardık yalan muhtemelen. Demek ki bir insan namazdan koptu. Ah buyurun artık böyle deli gibi, çılgın gibi oldu. Huzursuz, buramda, darda, alkolde, içkide, müzikte. Adam kıra gidiyor yazın o şeye. Ya da kafa dinlendireyim diyor. Ama açıyor yine takside şeyini, müziği. Yani dan dan dan dan beyin bombardıman oluyor. Beynim bombardıman böyle. Doğa yazık bundan böyle, böyle böyle. Neden? Namazdan kopan kişi böylece. Namaz insana güveniyor dünya namazdaki muhtemelen böyle. Bir anlattı, hanımını almış, bir kızı varmış böyle. Kız 15 yaşında, o 12 yaşında, bir de hanımı alıyor bunları, kayınpederine gidiyorlar böyle, bayramda. Fakat köydemiş kayınpederi de, ana yoldan çıktıktan sonra bayağı bir kör yolmuş. İşlek olan bir yolmuş böylece. Bir yere geliyor, akşam üzeri araba istop ediyor. Eyvah, ne oldu? Bakıyor. Mazot kalmamış muhtemelen. Mazot bitmiş böyle. Gösterge görmemiş. Neyse, bozuk neyse göstergesi böyle. Mazot bitmiş. Eyvah şimdi. Ne yapacak? Yol uzak. Tabii gidemez oraya kadar da. Al önüne bir bidon varmış arabada. Alıyor bunu. Bekliyor şimdi. Bir araba gelse de gideyim diye bir alıyor. Alayım benzinini. Benzinini alayım geleyim böyle muhtemelen böyle. Peki bir traktör geliyor. Alıyor bunu traktör sahibi yanına. Bu gidiyor evvel, uzak uçağın petrolde. Bu oradayken akşam üzeri olmuş, hava kararıyor. Tabii kadın korkuyor şimdi, ıssız bir yerde. Genç kızı var yanında, 10 yaşlı oğlu var, ıssız yerde tek başına kaldı bunlar böylece. Derken bakıyor, bir taksi geliyor, minibüs geliyor. Minibüs geliyor, bunlara yakın bir yanaşıyor. Uzak bir zamanda böyle. Yanaşıyor, duruyor böyle. Eyvah diyor. Kadın da kıza korkuyor ulaştım. Eyvah. Acaba kim bunlar işte bakalım bunlar acaba böyle. Hep de gençlermiş onlar geldi böyle. Hep de gençler çıkıyor böyle. Karşı korkuyorlar bunlardan. Aa, bakıyorlar ki biri ezan okuyor şimdi orada. Ezan okuyor biri. Çıkıyor bir taş üzerine ezan okuyor. Biri imam oluyor. O da başlıyor. Muhat namaz kılacaklar bunlar. İyi kadın oğluna oğlum git sen de uyanlar diyor böyle. Uy abine bakar sen böyle böyle. Ama kadın rahat yok diyor böyle. Bak kadın rahat yok diyor böyle. Onlar namaza görünce kadın rahat yok diyor böyle. Git oğlum diye uysa onunla cemaate abine uy bak onlara böyle diyor. Çocuk da hemen gidiyor namaz kılmışlar böyle. Yetişiyor onlara. Namazı kılıyorlar. Buna soruyorlar işte ne yapıyorsun burada? Tabi anlatıyor durum böyle. İşte benzin kampanı onu almak gitti. Diyor ki o zaman annelerine söyle sakın korkmasın biz burada bekleriz diyor. Korkmasın bizim biz burada bekleriz modem böyle. Ama girinceye kadar bekleriz modem böyle. Tabi bekliyor onları böyle. Bakın namaz kılan gelince bir güven var modem namaz böyle. Ne diyorlar bunlar? Biz diyorlar ne diyorlar böyle? Günahlara dala dala, kalpleri karara karara, günün duasını getirmiş, huzursuzdur, bunalım, içki, kumar, dedikodu, gıybet, müzikler, şunlar, bunlar, sazlar, danslar, düğün salonları, şunlara, bunlara böyle bomboş hayat böyle, boşa geçen bir hayat, tükenen hayat. Ne yapayım sonunda bunlar? Yalan diyorlar hesap gününü de böyle. Yani, kim bilir kim geri gelmiş derler ya muhtemelen böylece. Muhtemelen. O Allah, bilmiyor ki Allah muhtemelen ya. Mevlam dedi, yuhiye yümit. Yuhiye yümit Mevlam. Rabbim ölü toprağa can veriyor Mevlam. Can veriyor Mevlam. Hat etani yakın, ta diyorlar, yakın ölüm gelinceye kadar verdik muhtemelen böyle. Tabi bunlara şefaat haram oluyor bunlara da. İşte muhterem cemaatimiz, aklın görevi ilerisini düşünmek, görmek. Bir insan bir şey girerken, bir şey yaparken kişi bunu düşünür mü acaba? Acaba ben bu işi kâr mı ederim, zarar mı ederim? Yani eğer bir insan bunu düşünemiyorsa o insan insanın noksanı muhtemelen böyle. Hayatta geçiyor olduğuna göre her gün ölüler, ölenler oluyor, sala veriliyor, mezara gömülüyor. Kişi yalnız kalıyor mezarında. İbret almak için bunlar var. Bunlar bu şekilde. Sonra efendim işte ben daha gencim, sağ sıhhatliyim. Buna bakmıyor ki ama derler. Dede durur, torun gider. Ya, baba durur, oğul gider böyle. Bunun için insan her zaman ölebilir. Ölüme hazır olmak gerekiyor. Ne yapamaz cemaatimiz? İşimizde tabii şu ana kadar namazı tam düzenle kılmayan varsa bile elhamdülillah şu an imkanımız var şu an. Şu an elhamdülillah. Güzel bir tevbe etme inşallah nasip olsa Mevla'ya yönelmeli. Ondan feyiz almalı muhteremler. Kısa bir şey anlatayım inşallah. Sıra bırakayım inşallah az cemaatimiz. Biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesini, konusunu yani. Kur'an-ı Kerim'de özel bir sure var. Yusuf suresi böyle. Özel sure Kur'an-ı Kerim'de. Uzun bir sure böyle. Yusuf suresi böyle. Böyle. Kur'an böyle. Yusuf Aleyhisselam tabi, babası peygamber, Yakup Aleyhisselam. Dedesi peygamber, İshak Aleyhisselam. Onun babası İbrahim Aleyhisselam peygamber. Yani peygamberlerin nesline gelen bir peygamber oldu sonunda Yusuf Aleyhisselam. Bu küçük yaşında kuyu atıldı, şubu derken böylece. Bu zamanla kuyudan çıkarıldı, Mısır'a götürüldü. Orada satıldı köle diye. Çok güzel olduğu için, çok değerli, pahası büyük olduğu için oranın hazine vekili, yani maliye bakanı bunu satın almış. Evine götürüyor. Diyor ki hanımına Züleyha'ya, Züleyha kızmış ama muhteremler. Yani işine görüşememiş. Bak diye ben bir köle aldım ama buna köle gözüyle bakmayalım. Bu bizim bir evladımız gibi olsun. Sarayda büyüsün bu. Yani köyde tabi dışarıda yatıp kalkıyorlar. Biz oranın sarayda oluyor. Erken genç delikanlı oldu. Genç delikanlı oldu. Züleyha tabi korasından kocalık görmediği için rahat bir kadın, sarayda yaşayan kadın, her imkanları elinde, hizmetçileri yanı başında. Tabi nefsi de istekleri fazla, cinsel olarak da fazla kendisinde. Yusuf Aleyhisselam da delikanlı ama insan en güzel insanların böyle. Ona aşık oluyor da Yusuf Aleyhisselam böyle. Aşık oluyor tabi ona. Artık en sonunda zorla kendisini böyle, hatta kaçtırıyorum, arkadan çekti gömleğini, yırttı böyle, parçaladı kendisini. Derken, kolosu geldi derken, aslı konuya gireceğim de, geçiyorum bunlar, bunlara böyle. Zindana atıldı Yusuf Aleyhisselam. Atıldı, itira vardı, atıldı zindana. Atıldı, 7 sene zindana kaldı. Vakti saati gelince, Allah cennet sahibini yaratıyor muhteremler. Hükümdarı bir rüya görüyor. Kimse bu rüya yorumlayamıyorlar. O zaman diyorlar ki, zindanda Yusuf diye biri var, o bunu yorumlar. O tabi bunu yorumladı muhteremler. Hükümdar bu yana çağırdı. O anda Züleyha'da dul kalmış, ölmüş kocası. Züleyha şimdi saraya geldi. Dedi ki hükümdara, hükümdarım, Yusuf masumdur. Suçsuz Yusuf böyle. Ona ben saldırdım. Gömleğini yırttım. Onu ben kendime celbettim. Fakat o bana bakmadı bile. O masumdur. Durum bu şekilde. Ama dedik hükümdara, hükümdarım senin benim bir ricam vardı. Benim eşim, kocam senin maliye nazırındı. Bütçeye bakan buydu. Onu sen çok severdin. Sana sadık bağlıydı. Onun hak hürmetine, onun hatır işine de böyle Yusuf'a benim adıma seni rica et. Beni nikahına alsın böyle. Girse bir gün sonra boşasın. Ama bir gün olsun Yusuf beni alsın nikahına böyle. Ona aşıkım, bana dayanamıyorum bu arada. Hükümdar tabi araya tevassül etti. Şefaatçi oldu. Yusuf'a baktı. Rica etti. O da kabul etti muhtemelenler. Orada nikah yapıldı. Yapıldı. Dedi Yusuf Aleyhisselam Züleyha'ya, Züleyha sen şimdi eve git. O zaman çalışma saatleri güneş ile, doğuş batış arasında böyle. O greve başladı hükümdar yanında. O grev ona verildi. De, akşamdan sonra ben eve gerildi böyle. Şimdi Züleyha nikah aktı yapıldı Yusuf'a böyle. Yusuf'un oldu artık böyle. Yusuf onun için oldu. Artık onun için en azından mutluluk böyle, zirvesinde mutluluğun böyle. Evine giderken ayak sanki yere değmiyor böyle. Öyle sevmişti, uçar gibi evine gitti böyle. Evine gitti, hizmetçileri var, sarayda kendisi. Hemen bir koyun kesildi, pilav kuruldu, helal falan yapıldı derken böyle sofralar kuruldu. Çıktı arası Züleyha, güneşe bakıyor. Saat yok zamanlar. Ah güneş batsa da Yusuf'um gelse. Böyle. Yusuf de yanıyor bana böyle. Tabii güneş de battı. Yusuf da geldi eve, onu kucakladı, odaya aldı, oturdular sofraya yemeğe. Yemeğe başladılar şimdi. Tabii başladılar sohbete şimdi konuşmaya. Tabii Yusuf Aleyhisselam boş konuşmaz muhtemelenler. Boş konuşmaz. Onu da peygamberlik vermişti kendisine. Boş konuşmaz. Önce tabii imanı açıdan, Allah iman. Allah'ın varlığı, Allah'ın sıfatları, Esma-i Hüsna'ları böyle. Öyle bir gidiyor ki geniş bir kapsam bir şeye gidiyor ki Yusuf Aleyhisselam Allah'a ilgili bir şahane böyle. Yap konu böyle böyle. Züleyha tabi onu dinlerken böyle gece arasının geçmiş vakit çok geç olmuş böyle. Yusuf Aleyhisselam böyle durdu. Dedi Züleyha bak dedi gece çok olmuş, geç olmuş. Gece arası geçmiş. Artık yatalım mı artık? Yani bana aşıksın ya böyle. Züleyha öyle bir dalmış ki bu Allah'a aşkına vardı. Yani. O marifetullah yumuna, marifetullah böyle. Allah'ın varlığı, böyle azameti, kudreti, tasarrufu Mevlamız'ın böyle alim, senin basir olması, her şeyi onun denetinde olması öyle dalmış ki Allah Celle Celaluhu. İşte aşk kula gelmiş Züleyha'nın. Öyle dalmış böylece. Dedi ki Yusuf bir kendine gele böyle. Yusuf senin benim bir ricam var. Ne o var? Olur bana başını dokunma. Bana izin ver. Ve odama başını kapanayım. Allah'a de yanayım. Yusuf'un da peygamber. Onların biliyor. Ne olur Züleyha? Hani bana aşıktın bak. Yıllarca. Bana saldırdın böyle. Çılgın gibi bana saldırdın. Bak ben cezaevine senin için girdim. Bir senesinden kaldım orada. Bak şimdi bana kavuştun. Ne oldu sana? Yusuf, Yusuf. Ben Allah'tan gafilmişim. Allah'ı bilmiyormuşum ben. Ama maşallah Allah'ım öğrendim ben. Allah'a inandım. Allah'a aşkım, muhabbetim geldi. Şu anda da işimi Allah'a yanıyor. İşim öyle. Allah. Allah diye bütün şey çalıkmış ama böyle. Hüpşemişim. İtaifler böyle. Yani kalbi, gönlü, ruhu, sırrı, ahva derle bunlara böyle. Böşte böyle. Her biri çalık böyle. Allah. Allah diye bunu kendi duyuyorlar da böyle. Bütün hücre böyle. Beyne kahkaha böyle. Allah, Allah diye böyle. İlmi yakın eriyor bu şekilde. Eriyor bu şekilde. Yusuf ne olur. Bana müsaade et bu akşam. Bana dokunma sen bu akşam. Ben bu akşam odama kapanacağım. Ben bu akşam Allah Allah yanacağım bu şekilde. Ne oldu Züleyha? Ben Allah'ımdan kaharmış muhteremler. Peki demiş sana tabi Hüsnü muhteremler. O ayrı, o da girdiler böylece. O akşam, o gece Züleyha böyle. Artık o da ısıtık muhterem böyle. Secdeye kapanıyor böyle. Böyle işte Allah'ım ben senden kaharmış Allah'ım. Ben seni unutmuşum Allah'ım böyle. Sen benim Rabbimsin Allah'ım diye böyle. O gönlü aşkı muhabbeti böyle, o gözyaşları böyle, o tatlı fiilizler, ruhsal zevkler, marifetleri böyle, sanki cennette yaşıyor böyle. O şekilde. Tabi sabah oluyor, kalkıyorlar. Yusuf, Allah sen razı olsun diye. Ben senden başka bir şey beklerken, sen bana daha güzelini verdin bana. Sen Rabbini tanıdın sen bana. Derdi. İşte ikinci akşam oluyor. Tabi yine işe gidiyor Yusuf varırsa. İkinci akşam oluyor. Yine oturuyorlar sofraya. Yusuf, anlatır mısın gene bana Rabbimi? Anlatır mısın? Yapmaz Rabbim sohbetini bana. Tabii gene başlıyor. Yine Züleyha daha makam alıyor böyle. Böyle makam alıyor, makam alıyor ki böyle o kadar işi, bütün zira Allah diyor kendisinin. Yine gecesi olmuş. Yusuf Aleyhisselam bir teklif ediyor. Yatalım mı gene Züleyha bu akşam? Yusuf be, bu akşam bana izlenme. Üç gece yatmıyor muhteremler böyle. İşte muhteremler İman tatsız değil muhteremler. Allah'ım tatsız değil böyle böyle. Namaz tatsız değil muhteremler böyle. Kur'an tatsız değil muhteremler. Zikir tatsız değil diye muhteremler. Ama tadı olmayan tabii bir şey bile muhteremler. Bilemem böyle. Ne arıyor? Alkolü muhteremler. O pis şeyler, acı şeyler muhteremler böyle. O rakıda muhteremler böyle. Şarapta böyle alıyor böyle ya. Uyuşta zehirde muhteremler böyle. Sazda, cazda böyle, fuşta. Kavgası var, ölüm var, tehlikeleri var böyle, hastalıkları var böyle, çeşitli pislikleri var bu şekilde böylece. O pis bataklarda bir şey arıyor böyle. Neden? Allah'tan kahretmeden bak Allah'tan böyle. Rabbim hepimize inşallah muhtemelen iman tanıtı hatırsın hepimizin inşallah böyle. İlahi Fatiha.